Bence hakikaten. Nasıl ya? Bir kovmadı da parayı. Aşet zaman ki köne ki binli var. Nem kök ki binli hat. Yo bunu hatun nem. İdekerek Ne ki binlem a kis temetőbe. A zentai útiba kell ki binnem. Oda visszahordozzam. Hani, de akkor szalag meg nálam van. Hát tudom, a szalagi elszaladok, rátűzem, az kész, nem? Hát de az asszony szereti az öreg asszony, hogy visszaküldöm neki képen. Nem tudjátok lefényképezni rendesen. Jó, akkor majd oda is elviszem. Csak azt nem tudom, hogy hova kül neki aztán vinni. Mert hogyha Hát most én el, igen. most elviszem te hozzád, és akkor aztán kiderül, hogy mégse oda kül vinni, hanem az Entai útiba, akkor nem tudom. Na jó van, de Attila nem tudja rendesen lefényképezni. Tudom, hogy nem tudja lefényképezni, igen. Hát olyan képeket tudod, hogy szinte semmi sem nem volt használható, úgyhogy. Na mindegy, de gyere minél korábban, mert mi 9 órától éjszaka 3-ig fönt nóriztam. Tényleg? Nem akart igen. aludni? Nem, most már korkol a kezembe is azt, hogy minden baja volt. Pelenkát szerintem, éhes volt, rengeteget evett, kakit készít, pingolt. Összefisált a kis ágyat. Minden létezőt csinál. Hát jó van, majd mindjárt főhívom az öreg azt mondja, hogy akkor mi van, vagy hogy van, vagy mikorán van neki, hogy főhívjam. Nem, már fönt van ilyenkor. Na, majd mindjárt megcsörgetem, azt megtudom, hogy akkor hogy is, mint is lesz, jó? Mint a gyerek korábban már, hogyha beadtok, akkor nem tudom, hogy a kapott. Jó, akkor mindjárt megyek, jó? Kis azt mondja. Mindjárt főhívom az öreg lányt, azt megtudom, hogy mi van, jó? Jó, van. Na, szia. Szia, szia. Thank you.